Sunt plin de noroc și sunt dește foc. Dumnezeu mi-a dat noroc și dintr-o mișcare bag în buzunare sutele de milioane. La la la la la la.